in de maand mei dat ik haar zag aan de oever van de Schelde. Ik hield van het water en van haar toen zij ervan vertelde. De lucht en het water was blauw, heel de wereld scheen te juichen. En scheepjes waren mijn lieve schat van ons geluk getuigen. Aan de oever van de Schelde woont mijn lieve Madeleine. Aan de oever van de Schelde, daar wil ik zo gaarne zijn. Kleine golfjes, kleine scheepjes weten dat ik van haar hou. Aan de oever van de Schelde klinkt heel vaak, ik blijf u trouw. Ik denk nog zo dikwijls aan die dag, nu wij twee na zoveel jaren van ouderdom grijs geworden zijn en op de Schelde varen. Al waren er stormen op zee sinds de eerste huwelijksdagen. Ons bootje is toch nog nooit gestrand, we hebben dus geen klagen. Aan de oever van de Schelde woont mijn lieve Madeleine. Aan de oever van de Schelde, daar wil ik zo gaarne zijn. Kleine golfjes, kleine scheepjes weten dat ik van haar hou. Aan de oever van de Schelde klinkt heel vaak, ik blijf je trouw. Kleine golfjes, kleine scheepjes weten dat ik van haar hou. Aan de oever van de Schelde klinkt heel vaak.